So jadi sosialita, paspor wifi masih minta. Badan lo bau bedak, udah berani jatuh cinta. Dasar kids zaman now. Kids zaman now, kids zaman now, kids zaman now, kids zaman now.